Tamam, bu konu detay konusu. Asıl olarak hayır. Asıl olarak hayır. Yani temel olarak hayır. Kural olarak hayır. Yani bir şeyhle öğrenmesi gerekir. Bir şeyhle öğrenmesi gerekir. Ama ne? Ama sen bana söyle, zaruret halleri bir başka. Yani o kişi alimlerle telefona diyorsa, alimlerle ilişkisi varsa, yani bu başka bir konu. Zaruret halinde orada mesela bir davetçi yoksa, davetini yapamıyorsa, başka bir kişi yoksa, ondan başka bir kişi yoksa diyoruz ki ancak yani konuştuğu, emin olduğu bir şeyi söyleyecek. Yani üç tane şartlar söyledim. Birinci olursa zaruretli halde, zaruretli olursa yani orada başka bir davetçi yok. İkinci olarak ne? Alimlerle alakası olması gerekir. Üçüncü olarak hiçbir fetva veyahut da bir emin olmadığı bir şeyi hiçbir şekilde söylememesi gerekir. Anlaşıldı mı demek istediğimi?